بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ndugu zangu katika imani, kama tulivyotangaziwa kabla ya kuanza kwa nadua hii, kwamba maudhui ambayo itazungumziwa leo ni kuhusu Ali bin Abi Talib, tarehe yake, fadhila zake, ukhalifa wake, kadhalika na kufa kwake. Mzungumzaji wa mwanzo ambaye ni Abu Muhammad Hasnu, Allah mhifadhi, amezungumza kuhusu tarehe ya Ali bin Abi Talib na fadhila za Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Mimi nataka kuzungumza sehemu kidogo katika ukhalifa wa Ali bin Abi Talib na sababu au namna alivyokufa, kwa sababu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, kama tulivyosikia fadhila zake, yeye ni khalifa wanne katika makhalifa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-khulafa'ur rashidun, katika khilafatu rashida, khilafa iliyokuwa ya uongofu katika makhalifa wa uongofu wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na namna ya kupatikana ukhalifa katika utaratibu ambao ulikuwepo baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume hakuwa ameuandika wala ameuhusia wala kumfasiri yoyote katika maswahaba wake wala watoto wake wala ndugu zake, kwamba baada yangu mimi ukhalifa utakuwa namna fulani. Yeye alisema tu khilafatu ba'di 30 aman, kama sahafi alhadith, kwamba ukhalifa baada yangu mimi ni miaka 30, na hayo yamepita kwa ukhalifa wa Abu Bakar ni Siddiq miaka 2, na Umar al-Faruq miaka 10, na Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu miaka 12, kadhalika na ukamilisho wa khalifa Ali, ukhalifa Ali bin Abi Talib miaka 6, ni miaka 30. Kwa hiyo baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam, umma wa Kiislam, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walikubaliana wote juu ya ukhalifa wa Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, namna Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa akimtanguliza, na ishara ya maneno ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiyasema. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sehemu ya maneno yake asema, law kuntu muttakhidhan fi ummati khalilan lattakhadhtu Aba Bakr khalilan, law ingekuwa mimi katika umma wangu ni mwenye kujifanyia kipenzi, basi mimi ningemfanya Abu Bakar kuwa ni kipenzi, yani mwandani zaidi ya mahabba, khullani zaidi ya mahabba. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallama yeye hakufanya hilo, hakumweka, hakujiwekea kipenzi chake kwamba ni fulani, bali masahaba wake wote ni mwenye kuwapenda. Kwa hiyo wakati Mtume alipokufa, kauli ya masahaba ikaangukia katika ukhalifa kwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Lakini ukhalifa baada ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ulikuwa ni kwa wasia wa Abu Bakar, kumuhusia Umar bin Khattab kuwa yeye ni khalifa. Alipokuwa khalifa Abu Bakar, hakuna ambaye alipinga ukhalifa wake, bali kuchelewa kwa Ali bin Abi Talib kwa muda wa miezi 6 kutokutoa bai'a kwa Abu Bakari Siddiq ni kwa sababu ya kumliwaza na kumuuguza mke wake Fatima binti Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kama walivyoeleza wanachuoni juu hayo, wala si kwa sababu ya kuona Ali bin Abi Talib kwamba yeye kadhulumiwa, nafasi yake yeye kaichukua Abu Bakar, watu wameupora ukhalifa wake. Haya ni maneno ambayo ni shubha baadhi ya watu ambazo wanazileta kwa ajili ya kutaka kupandikiza sumu zao na zile itikadi zao walizokuwa nazo ambazo ziko kinyume na Uislamu. Lakini baadaye akaitwa mbele ya Abu Bakar Siddiq na akatoa ushahidi na akasimama juu ya mimbari ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoa bai'a ya ukhalifa wa Ali wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kadhalika katika khilafa ya Umar miaka 10. Kadhalika namna Umar alivyoweka utaratibu wa kuchaguliwa khalifa baada ya kuondoka kwa ashabu shura na namna yalivyosimamiwa mambo mpaka akabakia yeye pamoja na Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhuma na akachaguliwa Uthman kuwa khalifa na akakaa katika khilafa kwa muda wa miaka 12. Nimeanza nyuma kidogo kwa sababu ya ile kujua kwamba je, Ali ibn Abi Talib yeye hakuwa anatoa kiapo cha utiifu kwa makhalifa waliomtangulia kabla yake, bali alitoa katika khilafa zote, si Abu Bakar ni Siddiq wala Umar al-Faruq wala Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini ulipofika wakati wake yeye kwamba sasa umma wa Kiislamu ashabu shura wanamtaka yeye awe ni khalifa, yeye alikataa mara ya kwanza na mara ya pili mpaka ikafikia Ali ibn Abi Talib kukimbia kwenda kujifungia katika moja katika mabustani ili watu wasimuone. Lakini watu wakamfuata huko huko kina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu na Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala anhum wakimtaka yeye awe ni khalifa, kwamba wakimwambia haliwezi kubakia jambo la Waislamu hivi bila ya kiongozi, kubali kuwa wewe ni khalifa wao. Na yeye hapo akakubali. Hii ni kuonyesha kwamba Ali ibn Abi Talib hakuwa na uroho wala hakuwa na hirsi na pupa kwamba yeye lazima awe kiongozi au yeye ni wasii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya khilafa. Na maneno ya ulama katika hilo yako wazi na yamejazwa katika vitabu, kwa yule ambaye atayasoma kwa insaf pasi na chuki wala shubha atayaelewa hayo maneno. Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib akachukua khilafa katika kipindi ambacho kina changamoto nyingi. Changamoto ya kwanza, kuna damu ya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu imemwagwa. Ameuawa Uthman madhuluman. Sisi Waislam ahlu sunna wal jamaa au masunni tuitakidi na kusema kwamba Uthman kauawa kwa kudhulumiwa, japo kuna watu wao wanasema kwamba hapana, Uthman alistahiki kuuawa, hakuuawa kwa kudhulumiwa. Kwa nini auawe watu wamzunguke siku zote katika nyumba yake na maswahaba wapo? Hii ni kuonyesha kwamba waliridhia kuuawa. Haya yanasemwa na mashia na wasio kuwa mashia, na vitabu vyao viko wazi katika hilo. Kwa hiyo jambo la kwanza ilikuwa ni damu ya Uthmani iliyomwagwa kwa kudhulumiwa. Watu wakitaka watafutwe waliomuua na pasimamishwe kisasi. Hapa pakagawanyika makundi mawili kwa kundi moja, yani Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, kadhalika na Muawiya bin Abi Sufyan. Hawa walisimama na sehemu kubwa ya Uislamu au sehemu kubwa ya Waislamu kutaka damu ya Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala an ilindwe na wale walioimwaga, lazima wapelekwe katika mikono ya sheria, hukumu isimamishwe kwa wao. Historia ni ndefu katika hayo. Pakatokezea changamoto nyingine ya kukutana Waislamu kwa Waislamu kwa panga zao, kwa sababu fitna hii ilipelekea mpaka Waislamu huku na huku kupigana. Katika tukio la mapambano la vita vya Jamal, kadhalika katika vita mapambano ya Siffin, ambayo huku alikuwa ni kina Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, lakini Zubair bin Awam yeye mapema alikaa pembeni na akatoka nje ya mji, hakushiriki katika mapambano, lakini watu wakaenda kumuua huko huko hali ya kumdhulumu. Kadhalika suala la Muawiya bin Abi Sufyan kutokezea mapambano na Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala, hii nalo jambo jingine. Na wale ambao wasiyajua haya, ni makosa kwa wao kuzungumza bila ya insafu. Mtu anaweza akatoka katika daira halu sunna wal jamaa kuhusu mapambano baina ya Ali bin Abi Talib na Muawiya bin Abi Sufyan baina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu pamoja na kina Talha ibn Ubaidillah radiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo katika kipindi cha kifupi cha ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib kulitokezea matatizo mengi na fitna nyingi. Ni kipindi ambacho hapakutulizana, Waislamu hawakutulia kwa matukio haya ambayo ninayataja, na tukio la mwisho ilikuwa ni mapambano yake dhidi ya makhawariji ambao walitoka katika taa yake, kwa kutokukubaliana tu na yale aliyoyaona yeye na kuyahukumu yeye, dhidi ya matukio yaliyotokezea baina ya Talha bin Ubaidillah na yeye Ali bin Abi Talib, baina yeye na Muawiya, baina yeye na mama Aisha. Wao wakaona wakae pembeni, halafu wamkufurisha Ali bin Abi Talib na kumkufurisha Muawiya bin Abi Sufyan. Wanawachuoni takso maneno ya al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika Bidaya wa Nihaya. Ameandika Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sababu an-niza' alladhi hasala fi ahadi Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Sababu ya ile mizozo na mivutano ambayo yamepatikana katika zama za Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala anataja ya kwamba annahu lamma kutila Uthman radiyallahu ta'ala anhu dhulman طالبت طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم طلحة والزبير ومعاوية وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم بدم عثمان وكاتي ألبوا وعثمان رضي الله تعالى عنه كظلميوا ككتاكا نكتفوتا ككوندي كتكما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ميونغون مهاوني طلحة معاوية Zubair bin Awam na mama waumini Aisha radhiallahu ta'ala an, wakataka itafutwe damu ya Uthman. Nani aliyoimwaga damu ya Uthman? Wa wujuba al-isra'i bi iqamati haddi Allah alayhim kama amara Allah, na pawajibishwe wajibu wa kufanya haraka katika kusimamisha hukumu, yani adhabu ya Allah tabarak wa ta'ala dhidi ya watu hawa kama Allah alivyoamrisha. Hii ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Hii ilikuwa ni changamoto ambayo inaukabili ukhalifa wa Ali bin Abi Talib. Wa kana Ali radhiyallahu ta'ala an yara ta'jila dhalika hatta yubai'ahu ahlu ash-Sham. Yeye hakuona kwamba kuna haraka wala busara ya jambo hili kukimbilizwa na kufanywa haraka haraka. Yeye akaona kwamba licheleweshwe mpaka pale ambapo watu wa Sham, ambako kuna Muawiya bin Abi Sufyan, watakapotoa kiapo cha utii kwake yeye. Wayastatabba lahu al-amr, na jambo litulie kwake yeye. Liyatasanna lahu ba'da dhalika at-tamakkun min qabdi alayhim, ili iwepesike kwake yeye kuweza kuwakamata watu hao. Haiwezekani fitna ishatokezea, yeye yupo katika khilafa, mambo hayajatulizana, watu wamegawanyika huku na huku, halafu yeye aanze kutafuta damu ya Uthman, atapitia wapi? Kwa hiyo akataka kwamba watu wa Shamu na wao wampe bai'a yeye, jambo liweze kutulizana kwake yeye na wepesi upatikane wa kuweza kukamatwa watu hawa, waweze kupelekwa katika mahakama ya sheria. Li'annahum kanu kathirina wa min qaba'ili mukhtalifa, hawa waliofanya jambo hili walikuwa ni wengi na katika makabila tofauti tofauti. Wa kana tasiluhumul amdad, na wao ilikuwa inawafikia wao misaada. Fawaka al-khilafu, hapo pakatokezea khilafu. Wakana maktalu Uthmana radhiallahu anhum faji'atun lilmuslimina wa khasatan ansaro, ikawa suala la kuwawa Uthmani radhiallahu ta'ala an ni msiba wenye kuwaumiza Waislamu, hasa hasa wale jamaa zake wa karibu na waliokuwa kimnusuru yeye. Kwa hiyo jambo hili akasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah lamma istaqarra amrun, haya ndo maneno Ibn Kathir sasa, wakati jambo lilipotulia bi bai'ati Ali radhiyallahu an la kupewa kiapo cha utii Ali, dakhala alayhi Talhatu waz-Zubair wa ru'us as-sahabati radhiyallahu anhum, waliingia kwa Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah na viongozi wa masahaba kwa Ali bin Abi Talib, watalabu minhu iqamata alhududi, wakataka kutoka kwa Ali asimamishe adhabu, wal akhadha bidami Uthmana, na washikwe wale ambao wameimwaga damu ya Uthman. Fa'atadhara ilayhim bi anna ha'ula'i lahum madadun wa a'wan, yeye akawapa udhuru, akatoa udhuru kwa wao kwamba hawa watu waliofanya tukio hili wako na wasaidizi na wao wanapata misaada, si watu tu wa kawaida. Wa annahu la yumkinuhu dhalika yawmahu hadha, kwamba Ali haliwezeshi kulifanya jambo hilo kwa siku yake hii au kwa siku zake hizi. Fatalaba minhu az-Zubair an yuwalliyahu imrata al-Kufata liyatiyahu biljunud, Zubair akamtaka amtawalishe jambo la Kufa ili amlete yeye askari. Watalaba minhu Talhatu an yuwalliyahu imrata al-Basra liyatiyahu minha biljunud, na kadhalika Talha naye akamtaka amtawalishe jambo la watu wa Basra ili aweze kumletea askari. Liyataqawwa bihim ala shaukati haulai al-khawarij, ili ipate kuwa na nguvu, patikane nguvu kwa hawa dhidi ya nguvu ya makhawariji ambayo waliokuwa nayo. Na Ali anatoa udhuru kwamba hawa wanawasaidizi na wanapata misaada. Kadhalika wajahalat al-arabi alladhina kanu ma'ahum fi qatl Uthman, hawa makhawari na wale wasioelewa waliokuwa wajinga katika mabedui ambao walikuwa pamoja na makhawariji katika kuuawa Uthman radhiyallahu ta'ala. Ali alipoambiwa maneno haya na Zubair na Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, faqala lahumā, akasema kuambia wao, hatta andhura fi hadha, sawa mumezungumza jambo nyinyi, lakini mimi mpaka nilitazame na nilichunguze jambo hili vizuri, je kuna maslahi ya kufanya hivyo au hakuna maslahi ya kufanya hivyo. Kwa hiyo alipolitazama jambo na kulichunguza akaona kwamba alicheleweshi jambo, alicheleweshi watu wa Sham kina Muawiya bin Abi Sufyan wampe bai'a yeye, kadhalika mambo yatulizane, nguvu ipatikane ili waweze kutafutwa hawa na waletwe katika mahakama. Jambo likacheleweshwa pakatokezea sasa mapambano baina ya upande wa kina Talha kadhalika na kwa Muawiya bin Abi Sufyan. Habari na historia ni ndefu katika hili mapambano mawili, mapambano ya Jamal pamoja na Siffin. Kadhalika wakatokezea watu baada ya kupatikana sulhu, wakamtenga Ali bin Abi Talib na kumkufurisha Ali bin Abi Talib pamoja na Muawiya, na wakajitenga maeneo ya Harura watu wapatao 6,000. Akatoka Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, kwa ajili ya kwenda kuwafanyia nasaha. Akataka hoja zao walizokuwa nazo ambazo wao wanaona makosa ya Ali bin Abi Talib, na kwa nini wamhukumu hivi na kwa nini wamwasi, na hoja zao zote alizivunja, wala sitaki kuzitaja hoja hizo sababu ndio tarifuka. Lakini wakakubali, waliokubali wakarudi katika umoja wa Uislamu, wakarudi katika khilafa ya Ali bin Abi Talib, na wakakataa waliokataa. Wakaanza kufanya uporaji na kumwaga damu ya Waislamu. Ali bin Abi Talib anasema Ibn Taymiyyah, falam yuqatiluhum hatta idha safaku dama alharama, hakupambana nao mpaka walipoimwaga damu tukufu. Wa agharu amwal almuslimin, na wakaanza kuzipora mali za Waislamu. Faqatalahum lidaf'i dhulmihim, akapambana nao kwa ajili ya kuzuia dhulma yao. Kwa hapo sasa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an akapambana na makhawari, akaulizwa, je unapigana nao hawa kwa sababu ni makafiri? Asema la, humu ikhwanuna bal baghaw alaina, hawa ni ndugu zetu wametufanyia dhulma sisi. Faqatalnahum, sisi ndio tumepambana nao. Jambo hili kuna baadhi ya watu katika wao hawakuridhika, ikawa ndiyo sababu ya kupanga njama ya kumuua Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Wakakaa watu watatu kama anavyosema Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala, ametaja al-Imam Ibn Jarir radhiyallahu ta'ala anhu wa ghayru wahid min ulama'i at-tarikh wa siyari wa ayami an-nas. Al-Imam Ibn Jarir na zaidi ya mmoja katika wanawachuoni wa tarehe na masiku ya watu yalivyopita, kwamba anna thalathata min al-khawarij wa huma Abdurrahman ibn Amri al-ma'ruf bi ibn Muljam al-Himyari والبرك ابن عبد الله التيمي وعمرو ابن بكري التيمي وتواتاتها وكوانزا يتو عبد الرحمن ابن عمري المعروف بابن ملجم الحميري وبيل البرك بن عبد الله التيمي نواتاتو عمرو ابن بكري التيمي هاو اجتمعوا فتذاكروا قتل إخوانهم من أهل نهروان وككسنيكا wakakumbushana namna ya kuuawa ndugu zao wale ambao waliuasi ukhalifa wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Itakuwaje? Kwa hiyo fatarahamu alaihim, wakawarehemu wao, waqalu madha nasna'u bil baqa'i ba'lahum, sisi tunafanya nini kwa kubakia kwa wao? Madha nasna'u bil baqa'i alaihim, sisi tutafanya nini ikiwa tutabakia wenzetu wamekufa? Haiwezekani tubakie. Kwa hiyo wakapanga jana mpaka wakamua Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala. Muda wa kuyazungumza haya haupo, maelezo yabakie hivi hivi, tutakuja kuyaendeleza katika likaa nyingine, sababu si hii sio likaa ya mwisho, bali nadwa hizi kama alivyosema Abu Arqam hafidhahullah zitakuwa ni zenye kuendelea. Kwa hiyo leo tutasimama hapo, siku nyingine pakipangwa kuzungumziwa hili patakuja kuzungumzwa sababu ya kuuawa na namna gani alivyouawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo leo tusimame hapa, kwa sababu hapa msikitini baada ya swala Isha kuna ratiba nyingine inaendelea, na kila jambo lipewe nafasi yake. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam barakallahu fikum.